टिप सिप मिप, ठीक है ना। और इधर आएगा तस जी हस था वस मस, यही है ना। अब इनकी सार्थ संज्ञा होती है तिंचित सार्वधातु, और शप भी है वो भी पित, और त आतांचम एक भी पित नहीं है, त आताम थास आथाम दम इट वही मही, है ना। कहीं एक भी पकार आता ही नहीं है, इसलिए इन्हीं में चर्चा कर लेते हैं। इसी क्या करो उसको भी समझ लीजिए, वो सब अपित हो जाएंगे अपने आप, है ना। यहाँ पित और पित दोनों मिल रहे हैं, इसलिए इसको उठा लेंगे तो अपने आप वो समझ में आ जाएगी। अब ये चार हैं आपके पित। यदि भी गुण करने के लिए जो सूत्र विधान किया है सार्वधातु का अर्धातु प्रयोग, उस सूत्र को पित से अपित से किसी से कोई मतलब नहीं है। इट इज नॉट कंसर्न एट ऑल अबाउट इट इज पित और अपित और वट, कोई मतलब नहीं उसको। केवल इतना सार्ध संज्ञा चाहिए, अर्ध संज्ञा चाहिए। इगंतांग से गुण से सार्धातु का अर्धातु प्रयोग हो, सार्धातु को या अर्धातु को मैं गुण कर दूंगा कहता है, ये नहीं। इसलिए उसके प्रति इसका पित्ता और पित्त से कोई मतलब नहीं हमारा। लेकिन कुछ ऐसे स्थिति बनते हैं, कुछ और सूत्र बनाए हैं पाणिनि ने जो व्यवस्था देते हैं, जिसके आधार पर क्या हो जाता है गुण के प्रति वो भी इनडायरेक्ट निमित्त हो गया, साक्षात निमित्त में से नहीं है। परंपरा ये पित्वी निमित्त बन जाएगा, पित्त होगा तो गुण होगा, पित्त नहीं होगा तो गुण नहीं होगा, स्थिति आएगी कैसे वो देखिए। लेकिन सार्वधातु को मैं केवल अर्धातु के लिए नहीं, अर्धातु में पिता पित्त का झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि जो सूत्र व्यवस्था देने वाला है वो क्या बोला है सार्वधातुकम अपित, क्यों सार्वधातु को मैं कर रहा है। इसे अर्धातु में पिता पित्त से कोई लेन देन नहीं, सर्वत्र गुण होगा ही। अब देख रहे ये हो गया चार पित्त हो गए, और इन छह को मैं क्या कहूंगा इसीलिए अपित कह दूंगा, ठीक है, इनका नाम रख लूंगा इनकी प्रकार की चीज है, और ताथान इत्यादि वो भी अपित कहे जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब सब को बात कर गए, आपने सियोग किया तास किया, ये भी सब क्या है अपित है, लेकिन उनकी आर्धातुक संज्ञा होने से हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। हम सार्वधातुकों में पित्त और अपित की चर्चा करेंगे, आर्धातुकों में ये चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सूत्र हमें गुण को रोक रहा है पढ़ने में कौन सूत्र है वो सार्वधातु अपित। इसे सार्वधातुकों में ही हमें अपित को समझना है, आर्धातुकों में सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब ये छह हो गए हमारे अपित। इन अपितों के बारे में एक सूत्र बनाया गया है सार्वधातुकम अपित, ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है, जो अपित सार्वधातुक है ये कैसे हो जाएंगे, ये गिद्ध के समान हो जाएंगे, गिद्धवत कर देते। अपित सार्वधातुकों को गिप के समान कर दिया, ये भी सीधा गुण को निषेध नहीं करता, बड़ा चालाक है ये सूत्र भी, देखो वो सीधा गुण को रोक नहीं रहा है। वो कहता है ये जितने अपित सार्वधातुक क्या है, ये गिप के समान हो। अब रोकने वाला कौन आएगा, जो जो प्रत्यय गिप के समान हो जाता है उन गिप प्रत्ययों के पर रहते हुए गुण वृद्धि आदि को निषेध करने सूत्र आता है। ये सूत्र कहता है गिप कित गिप, कौन से गिप का क ग गिप का कित अंग गिप, ये तीन के परे रहते हुए गित प्रत्यय कित प्रत्यय गित प्रत्ययों के पर रहते हुए गुण वृद्धि न हो, कह दिया गिप कित तीन इन प्रत्ययों के पर रहते हुए गुण वृद्धि नहीं होगा, कर दिया। नहीं ये तो सामान्य रूप से कर दिया शारदा और शिष्य को, इसलिए मैं कर रहा हूं बीच वाला सूत्र एक विलक्षण है ये वाला, ये सामान्य रूप में कर दिया। कोई भी कित प्रत्यय, कोई भी गित प्रत्यय, कोई भी गित प्रत्यय आ जाता है तो गुण वृद्धि नहीं होगा। अब इसने क्या किया था, अपितों को इसने गित के समान कर दी, शारदा सूत्र ने क्या किया इन अपितों को गित के समान कर दिया। गित के समान करने की वजह से यह सूत्र अगर क्या करेगा, गुण को रोक देगा। इसीलिए क्या है, श्रेणुही दृष्टांत आपने दिया था ना कल, इस ही को आपने क्या कर दिया, अपित कर दिया। ये था क्या, ये पित था, सिप को ही हुआ है, सिप को ही हुआ। इसे सिप का जो धर्म है पित्त, वो आ रहा था स्थानीय वर्षों से ही में आने जा रहा था, आते हुए उस पित्त धर्म को शेरे पिछे में पाने ने क्या कर दिया, अपित्त कह करके पित्त को रोक दिया। अब पित्त को आप ला नहीं सकते, क्योंकि पित्त और पित्त पर विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध दो धर्म एक वस्तु में नहीं हो सकता। इसलिए ही या तो पित्त हो सकता है या तो अपित्त हो सकता है, लेकिन विधि सामर्थ्य वो अपित्त ही होगा, पित्त कभी नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो अपित तो गिप्त हो गया, और भाष्कर ने क्या बोला, पिच्छ गिन्न गिच्छ भिन्न, कभी भी पित्त गित नहीं होता, कभी गित पित नहीं हो सकता। अतः ये अपित करने से वो गित हो गया, अब गित होने कारण से कभी पित नहीं हो सकता, भी गिच्छ भिन्न। अतः क्या हुआ, एकदर्श गित के पढ़ते हुए नु के ऊ को प्राप्त गुण नहीं हुआ। इगंत अंग है, सार्धत पर में है, सार्धत अगर सूत्र कह रहा था मैं गुण करूंगा, लेकिन पाणिनि ने जो अपित का विधान किया वो सामर्थ्य गिद्वत हो गया। गिद्वत होने से क्या हो गया, किंच गुण का निषेध हुआ, तो श्रेणु ही अरूप बन गया। ये लाभ आपको वादिगण में नहीं दिखता, इतना वादिगण में नहीं है इसका लाभ, क्योंकि पीछे सब पा जाता है, बीच में क्या हो जाता है, तीन का बीच में सब आ जाता है, और सब पित्त और शुद्ध है, अपित तो है नहीं, इसलिए कहीं गित मिलेगा नहीं। गित का फल कहां मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। इसका फल आप अधिकतर अदादिगण में देखेंगे और उत्तरवर्ती गणों में मिलेगा, सब आएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी आने वाले, थोड़ी देर के बाद, दो चार दिन में आ जाएगा, एक के बाद एक क्रम्स नहीं आएंगे। किंग ऋषि तो आ जाएगा, किंग ऋषि जल्दी आ जाएगा, ये आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। आप देखिए, दो वार्तिक पढ़ना है हम लोगों ने, आनी के विषय में आ रहा है दो वार्तिक, प्रोपसर्ग के निमित्त में, उपसर्गस्थ निमित्त को लेकर के आनी लोट सूत्र ने क्या किया था, आनी के नकार को मूर्धन्य कर दिया, प्रभावाणी बना लिए थे। अब दो ऐसे वार्तिक है उल्टा काम करने के लिए ला रहे हैं, उपसर्ग को ये कहेगा अनुपसर्ग कर देगा, उपसर्ग का उपसर्ग तो खत्म कर देगा, और जो उपसर्ग नहीं है उसको उपसर्ग बना देगा, उल्टा काम ही तो हुआ ही है ना, कहां का कर रहा है देखिए, दुरह शक्तुणत्ते और उपसर्ग उपसर्ग प्रतिषेधो वक्तव्य दुर है ना, निस निर्वी आंग नी प्राधि उपसर्ग में था, वो दुष्दुर था, वो दुर उपसर्ग को लेकर कह रहा है, दुरह दुरामने दुर उपसर्ग के उपसर्गत्व को ही प्रतिषेध कर दो। किस विषय में, सत्व नत्व यो हो, कहीं किस सूत्र से सत्व करना हो या नत्व करना हो, दुर में रहने वाले उपसर्गत्व को निषेध कर दिया, अर्थात वो उपसर्ग नहीं होगा। किस कार्य के प्रति, सत्व कार्य के प्रति और नत्व कार्य के प्रति, अतएव दुख स्थिति ही दृष्टान क्या दे रहे, दो और दुर्भवानी। यहां पर उपसर्ग है, ये था वार्तिक इसको उपसर्ग तो मना कर देगा, है ना, उपसर्ग था। और एक सूत्र उपसर्ग स्थात निमित्ता सुनोति सुवती स्यति स्तौति स्थोवती इत्यादि सूत्र से स्थात सकार को मूर्धन्य होना चाहिए। उपसर्गस्थ उपसर्ग यदि है तो उपसर्गस्थ निमित्त को लेकर के यह प्राप्त था। ये दुर्य उपसर्ग होता रह कहा इण में आता कि नहीं आता, इण से परमेश्वर नहीं जाता, सत हो जाएगा। आते हुए वार्तिक करने का इसको उपसर्ग मत मानो, क्योंकि प्रयोग क्या होता है दुनिया में, दुस्थिति होता है, दुस्थिति नहीं, स्थिति नहीं होती ना, कोई ऐसा बोलता तो है ना, दुस्थिति। इसलिए वार्तिक कार ने प्राप्त सत्व को निषेध करने के लिए इसके उपसर्गत्व को ही खत्म कर दिया। इसी पर यहां पर आनी लोट है, उपसर्ग रेफ को निमित्त मान करके आनी के नकार को क्या है, नक्त प्राप्त है। यहां सूत्र उपसर्ग स्थात उप उपसर्गस्थात सूत्र नंबर याद नहीं, सुनोती सोती सोती सोतौती आएगा आपका, लघु में है ये सूत्र, और पीछे क्रम दिया होगा, नंबर देख सकते हैं आप। उपसर्गस्थात सुनोती सुवती, लंबा सूत्र है ये। सुनोती सुवती स्यति स्तौति स्थोभति स्था सेनय सेध सिच संज स्वंजा, इतना लंबा है। इस उससे शब्द प्राप्त था। और यह तो आनलोट है, अभी जो आपने पढ़ा है। तो दुःस्थिति ही दुर्भवानी बन गया, क्योंकि वार्तिक कारण इस उपसर्गत्व को हटा दिए। अतएव प्राप्त उपसर्ग सुनति सुनति स्थिति स्तौति स्थोभति इत्यादि से प्राप्त शब्द नहीं होगा। इधर आनी लोट से प्राप्त नत्व नहीं होगा, न को नत्व। एक और वार्तिक आता है जो उपसर्ग नहीं अव्यय, उस अव्यय में जबर से उपसर्ग तो स्थौप देंगे अव्यय को। कैसे? अंतर्भवानी बनाना है, इसे अंत शब्द सांकी विधि नत्वेश उपसर्गत्वम वाच्यम, ये भी वार्तिक है। अंतर ए शब्द वार्तिक है, आपका अव्यय है, इस वार्तिक में गिना रहे हैं। अंतर माने मध्य में, भीतर में, ये अर्थ में आपने पढ़ा था अव्ययगण में। इस अंत शब्द से इस शब्द के स्थान पर क्या होगा, उसको उपसर्गत्व कर दिया गया, इसकी उपसर्ग संज्ञा मान ली जाएगी। किन किन कार्यों के प्रति? अंग की विधिणत्वेश उपसर्गत्व वाच्य। यहां देखो द्वंद समास के बीच में विधि शब्द आ गया, अंग की नत्व, अंग विधि की विधि नत्व विधि, और विधि शब्द बीच में रख दिया है। विधि शब्द कहां है? बीच में रख दिया, और प्रत्येक के साथ जोड़ेगा, आगे पीछे तीनों के साथ जोड़ेगा। द्वंद्वादो द्वंद मध्य द्वंद्वान्ते च श्रेयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते, एक सामान्य नियम है द्वंद समास में। द्वंद्वादी का दृष्टांत तुल्यास प्रथम सवर्णम आपने पढ़ा, आस्यंच प्रयत्नंच इति आस्य प्रत्रौ तुल्यौ आस्य प्रत्ययौ तौ तुल्यास प्रयत्नम तत्, ये करते थे आप, है ना। और वह तुल्य शब्द आस्य से भी जुड़ेगा, तुल्य शब्द प्रयत्न से भी जुड़ता है। आस्य भी समान हो, प्रयत्न भी समान हो। और अंत में तो बहुत सारे सूत्र है, जिस सुप्ति अंतम सुप्चिंग सुप्तिंगौ सुप्तिंगौ अंते एशांते सुबंता तिंगंता सुप्तिंगंता सुप्तिंगंतम पदम, ये नहीं वो अंत शब्द प्रत्येक के अंत में आया है, द्वंद समास का अंत में, उसको प्रत्येक में जोड़ो, सुबंत तिंगंत सब हो जाता है। और एक ऐसा दृष्टांत है जहां द्वंद समास का बीच में पड़ा हुआ शब्द को प्रत्येक के साथ हम जोड़ेंगे, ये द्वंद समास का नियम है। वहीं पर अंतर का उपसर्गत होगा, अंग प्रत्येक विधि की प्रत्येक विधि और नत्व विधि के प्रति अंतर इस अव्यय में भी उपसर्गत्व स्वीकार करना चाहिए। अंतर भवानी, अंतर भवानी, ये रूप होता है। इसे नत्व विधि का दृष्टान दिया भवानी, इस उपसर्गत्व होने के कारण से दंत लकार को मूर्धन्य हो गया, अंतर भवानी बन गया, आनी लोट लग गया। नहीं तो आनी लोट नहीं लग सकता था अंतर का योग में, क्यों? अंतर उपसर्ग तो है नहीं, प्राप्त नहीं था, है ना। और आनी लोट क्या था? उपसर्ग निमित्त को लेकर के ही हम दंत नकार को मूर्धन्य नकार करना चाहते हैं, है नहीं। इसलिए इस वार्तिक कारण से उपसर्ग तो प्रदान कर दिया, अति अंतर को उपसर्ग मान लिया गया है, तो उसके योग में नकार को नत्व हो गया, अंतर भवानी रूप बन जाता। की विधि का दृष्टांत क्या है? अंतर भी, अंतर है और धा धातु है, की प्रत्यय हो गया उपसर्गे घोखी, ये सूत्र आपको आने वाला है। उपसर्गे घोखी, उपसर्ग पूर्व पद में रहते हुए घू संज्ञा वाले धातुओं से की प्रत्यय हो गया, तो अंतर्धी बना, अंतर्धी निश्चय बनता है। यदि इसकी उपसर्ग संज्ञा ना होता तो की प्रत्यय नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि उपसर्ग पूर्व में रहते हुए धा धातु को की प्रत्यय होता है, जैसे प्रदीहि बनाया आपने जो पढ़ा अलग है, प्रदी वो दीर्घिकारांत है, ये रस विकारांत है। प्रति का मतलब क्या है? चक्के का जो कोना, रिम जिसको बोलते हैं बाहर वाले, उस गोला को कहते हैं प्रधि। हाँ बिल्कुल, नी को ना हो जाए, ना को ना हो जाए, अंतर्धि। अंग का भी वही दृष्टांत आता है उसमें, खिदी दैन्य जातो, उसको खनादेश होकर के द बचता है, खल बचता है, दुखा बन जाता है, दुखा। उसमें भी जाता है, ऐसे लोग लिख देते हैं, लेकिन ये भी बनता है दुखा। जीवामूली और विसर्ग, और लोग बोलते दुख दुख, बिल्कुल गाते उच्चारण कर, ना विसर्ग बोलेंगे ना जीवामूली बोलेंगे, दुख दुख हो गया। अरे हिंदी का दुख है। वही तो क्या, कोई नहीं बोलते हैं, जो हिंदी वाला ही बोल रहे हैं, संस्कृत वाले भी नहीं बोलते, विद्वान लोग भी वही गलत ही बोल रहे हैं। एक थे शंकरानंद बारथी, बहुत बड़े विद्वान थे, अब नहीं रह गए, गुजरात में ज्यादा रहा करते थे, इधर बहुत कम आते साधुओं का भी, परम विरक्त रहते थे, परम विरक्त मानते, इतने बड़े विद्वान है जी, उनके जिह्वा में सरस्वती नाचती थी, ऐसी जबरदस्त थे, कहीं भी उनके तो प्रवचन देते नहीं थे बहुत। एक बार कुंभमेला में आ गए थे, इलाहाबाद कुंभमेला में, नवासी की बात है, ऐसे अचानक आ गए, आ गए तो हम लोगों को पता लग गया, तो हम लोग मन जैसे गए पकड़ के लाए उनको मंडली में, वो आते नहीं, इस तरह से भागते रहने वाले आदमी, पकड़ना ही मुश्किल है उनको, किस तरह से पकड़ के लाए, तो बैठे रहे, मेहमान वगैरह हुआ, होने के बाद में जो है, महाराज आप बड़े लोग बोलेंगे नहीं, हमारे कौन सुनेगा, कहते नहीं नहीं सब चुप बैठे, किसी की हिम्मत नहीं है, इतने महात्मा थे, लगभग 400 से ऊपर महात्मा थे मंडली में, किसी की हिम्मत नहीं उनके सामने एक शब्द बोल दे कोई, डर के मारे उठ के चल देंगे सीधे, जवाब भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, प्रश्न के ऊपर निर्भर है, बात भी नहीं करेंगे, क्यों समझ में नहीं आती थी। तो हमने देखा वो क्या प्रश्न डाले, हमारे जहम पर डाल दिए हैं, दो मिनट के अंदर सोच रहा है, तो उठ के भागने से पहले सोच रहा है चले ना जाए, तो हमने इतना ही बोला, पूज्य स्वामी जी यदि आज्ञा क्षेत्र प्रश्नम प्रश्नम इच्छामि पृच्छामि, कलियुगे वेदांतिन अधिकारी अस्ति न वा, क्योंकि वो बाकी कुछ प्रश्न पूछोगा तो तुम अधिकारी नहीं है बोलकर उठ के चले जाएंगे। मैंने सोचा इनको ऐसे प्रश्न में लपेटना है, आइए जवाब देख के ही जाना पड़ जाए। मैंने इतना ही कहा, कलियुग में वेदांत कोई अधिकारी है ही नहीं, इतना एक बार घूम के देखो, मैं बिल्कुल साइड में बैठा हुआ था, सब बड़े लोग सामने थे, अब जो पीछे रहने वाले बच्चे हैं जो किनारे बैठे थे, तो देखा घूम करके, अच्छा ये बोल रहा है, कौन है क्या है कुछ समझा नहीं, तो देखे करके बैठ के ऐसे बोलते हैं वो आंख बंद करके, जब तक पूरा बोल के समाप्त नहीं करेंगे, और पदन के हृदय में ऐसे भावना बन जाती है जिसका प्रश्न है वो संतुष्ट हो गया, जब तक उन्हें महसूस नहीं होगा कि अगला संतुष्ट हुआ है, तब तक मुंह बंद नहीं होगी, चाहे एक घंटा लगे, दो घंटा लगे, तीन घंटा लगे, लगातार बोलेगी। उस दिन पौने दो घंटा बोले लगातार इस प्रश्न पे, जवाब जवाब तो पौने दो घंटे में जो बोलेंगे आप उतने में बोलूंगा, शॉर्टकट शॉर्टकट भी इतना ही उन्होंने बोला, अस्ति नास्ति च दोनों बोल दिया, और फिर कहे अस्ति तदपि केचि देव, पूरे संस्कृत में बोलते थे, हिंदी बोलते नहीं थे, तदपि केचि देव, नास्तिर इत्येव वक्तुम उचितम, नास्ति इत्येव वक्तुम उचितम, कथम सर्वे अनधिकारिणः केचित् अधिकारिणः सन्ति, बोलते बोलते बोलते जो है बीच में टोक भी नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकता, अचानक रुक गए। रुकने का मतलब है कि जिसने पूछा उसको पूछने के लिए अवसर दे रहा है, उनके बारे में पूरे पहले से जानता था तो वो पूछना चाहते थे, रुके वो आपके बाद बोल करे, मैंने कहा अत्र केचित् सन्ति न वा, तुरंत मैंने जैसे रुका उन्होंने, मैं समझ गया क्यों रुके हुए, तो मैंने अत्र के संति नवा, तो मैंने कहा अस्ति अतिव प्रवचनम दास्यामि हम, नान्य था। फिर कहे केते, मेरे चक्षे वाला केते माँ पृच्छा बोलते पूछा नहीं इस बात को माँ पृच्छा। फिर वो फिर बोलने लगे, फिर आप समझ गए वो मैं जब कहते पूछा इसका मतलब सीधा नाम नहीं ले सकते हो, कौन कौन के सबका नाम भी नहीं मालूम, एक दो को छोड़ के उनको बाकियों का नाम भी उनको कहाँ मालूम, चार सौ महात्मा चार विशेष थे उनका मालूम है, इसलिए उनका नाम केवल लूँ वो भी उचित नहीं महसूस किया उन्होंने, और जिनका नाम नहीं ले रहा उनमें से भी कोई होगा अधिकारी। इसे उन्होंने फिर बताया लक्षण कलयुग में वेदांत का अधिकारी का पहचानने का लक्षण क्या है, वो बोलने लगे ये लक्षण यहाँ जितने लोगों में से अपने आप देख लो हृदय में, ये लक्षण जिन जिन में है वो वेदांत के अधिकारी। उसे सबसे पहला पॉइंट कहा न किंचित इच्छामी, इति प्रथम प्रश्न प्रथम योगगुण न किंचित इच्छामी इति प्रथम गुण, यदि इच्छा अस्ति चेत स वेदांत अधिकारी न भवति, किसी भी चीज की इच्छा है तो समझो तुम वेदांत के अधिकारी नहीं हो। फिर दूसरा प्रश्न बन इच्छा भाव प्रथम द्वितीयस्तु विवेक पूर्वकम गुरु सेवा, विवेक पूर्वकम गुरु सेवा, मैं झटित टोक दिया गुरुदेव विवेक पूर्वकम इति कथम, तो बोलते हैं वो सेवा तो सर्वे कुर्वन्ति विवेकेन न कुर्वन्ति, येन हानिर्भवति गुरोः तदपि क्रियन्ते, येन हानिर्भवति भवति गुरोः तदपि क्रियन्ते, ये उनकी शब्द आते। गुरु सेवा तो करते हैं लेकिन सोचते हैं नहीं मेरे एक काम जो मैं कर रहा हूं इससे गुरु की क्या हानि होगी, तो ऐसा सेवा जिससे गुरु को किसी तरह का हानि पहुंचता हो तभी सफल नहीं हो सकता, वह अधिकारी नहीं हो सकता है। इसे दूसरा लक्षण करते हैं कि विवेक पूर्वकम गुरु सेवा, ये जिनमें है इनमें यहां बैठे लोगों में से वो भी अधिकारी समझना। तीन लक्षण बताते हैं दूसरा तीसरा एक और था, तीसरा उन्होंने ये कहा कि मोक्ष इच्छा पिनास्ति, मोक्ष इच्छा पिनास्ति कहने पर कई लोग घबरा गए सारे, राम जी महाराज जिसे रहा नहीं गया तो घट से बोल दी मोक्ष तम तो साधु चलते कथम उक्ता, स्वयं रामानंद जी महाराज बोल पड़ता मोक्ष तम कथम साधन चलते उक्ता, ये प्रश्न डाला कहां व्याकरण कहां चले गया। तो फिर वो बोलने लगे तब उन्होंने बहुत भाष्यकार के उपदेश इधर उधर बहुत सारा सारी श्रुति स्मृति इतना उन्होंने उढ़ेलते हुए लगातार बोलते हुए केवल प्रमाणों को बोलते हुए और कहते हैं वेदांत श्रवणे मुमुक्षुत्वम आवश्यकम न तो वेदांत अधिकारित्व, श्रवणाधिकारिस्त भिन्न वेदांताधिकारिस्त भिन्न युष्माकम प्रश्न वेदांत अधिकारिण न तो श्रवणाधिकारिण, या तो स्पष्ट किया श्रवण का अधिकार की बात अलग है वेदांत का अधिकार की बात अलग है, कि वेदांत क्या चीज है तुमेव वेदांत ब्रह्मैव वेदांत कस्य अधिकारी कहा यो ब्रह्मैव भवितुम इच्छसि, तो सीधे कहते हैं कि बोलते साफ बोले प्रमाण दिए इतने सारे श्रवणाधिकारी तो साधन संपन्न भवितुम अर्हति न तो वेदांत अधिकारी, वेदांत श्रवण के अधिकारी को लक्षण साधन चतुष्टय वेदांत की, तुम्हारे प्रश्न तो वेदांत अधिकारी का श्रवणाधिकारी का तो है नहीं, श्रवण करने के लिए पहले जरूरी है मुमुक्षा होना जरूरी है, मैं मोक्ष होना चाहता हूं इसलिए मैं वेदांत को सुनना चाहता हूं, जब सुनते जाओगे तो पता चलेगा वेदांत में जगत है ही नहीं, तुम किससे मुक्त हो गए, किससे मुक्त होना चाहते हो, किससे मुक्त होना है, यदि बंधश्चेत मुक्त बंधे नास्ति कथम मुक्ति, श्रवण इज नॉट सेइंग एनीथिंग बट वो कहता ठीक है फॉर वेदांत श्रवणम दैट अधिकारी लक्षण इज देयर, इट्स अ विवेक इज नीडेड वैराग्य इज नीडेड ऑल दैट इज नीडेड हियर आल्सो इन द वेरी फर्स्ट यू टोल्ड इच्छा नास्ति इज व्हाट इट्स ऑलमोस्ट वैराग्य या मात्र भोग फल भोग वितृष्णा वैराग्यम एनी टाइप ऑफ इच्छा इज कट ऑफ कंप्लीटली दैट ओनली एक्चुअल मोक्ष चॉइस सेड बट इज नॉट क्लियर देयरफॉर रिपीटेड इज अ थर्ड कंडीशन देयरफॉर इन बिटवीन द गुरु सेवा इज इनसाइड दैट गुरु सेवा कम्स श्रवण एंड एवरीथिंग बिकॉज इट इज बहिरंग साधना इट्स इट्स टोल्ड वेरी क्लियरली बोला है ना क्या बोला तद विधि परिप्रश्न प्रणिपाते सेवा बोल दिया है कि सेवा बोलने से ऑल द बहिरंग साधना इज कम द अंतरंग साधना विल कम ऑल गैदर टूगेदर इन दैट सेकेंड क्वालिटी सो वेदांताधिकारी और वेदांत श्रवणाधिकारी में भेद है वेदांताधिकारी का मतलब क्या विद्युत संन्यास उन्होंने सारी व्याख्या के अंत में बोला वेदांत अधिकारी का मतलब पूर्ण वेद श्रवण करने के बाद मनन करने के बाद निधि ध्यान के लिए जो विद्वत संन्यास कहा जाता है वो व्यक्ति ही वेदांत अधिकारी प्री क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइड इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द एक्सपीरियंस इज क्वालिफाइड फॉर द एक्सपीरियंस दैट इज वेदांत अधिकारी टू क्वालिफाई योर सेल्फ फॉर दैट पर्पज इज श्रवणाधिकारी उसके बाद कौन संन्यास लेगा रहा क्या होगा कौन लेगा क्या लेगा तुम ऐसे बात करते हो पता है उसके बाद क्या निध्यासन होने के बाद तुम प्रश्न पूछ रहे हो ना बाद की बात बाद ही पूछ रहे हो निध्यासन पहले सब होता है अनुभूति से पहले की बात है संन्यास लेना देना सब बुद्धि से आगे उसके बाद क्या है कौन किसको दे रहा है कौन किसको सुना रहा है मैं आपको सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं मेरे से ये आपकी भ्रांति है ना मैं सुना रहा हूँ ना तुम सुन रहे यदि व्यवहार स्तर पर अज्ञान वश दृश्य दिख रहा है और आप दृश्य में अहंता मान लिए हो और समझ रहे हो कि मैं उसे सुन रहा हूँ हमको सुना रहा है सुनाने वाला गुरु हो गया सुनने वाला चेला हो गया ये व्यवहार चल रहा है अनएंडिंग ये तो दृश्य है स्वप्न का कोई अंत है क्या उठोगे तो अंत हो जाएगा अपने आप नहीं उठोगे तो चलती रहेगी सीरियल पे सीरियल तो अंत शब्द से अंग की विधिणत्व उपसर्गत्म वाच वो दुख शब्द पर आ गया तो वो बार बार इस पर जोड़ देते थे दुख उन्हें अपने जो ये पौने दो घंटे की भाषण के अंदर चार पांच बार बोले थे और मैंने उस समय ध्यान दिया था कितना एक विद्वान जब बोलेगा तो स्पष्ट बोलते एक एक उच्चारण के अक्षर के मात्र के उच्चारण कैसे आजकल बहुत कम लोग है ही नहीं समझे उपलब्ध नहीं होते तो अंतर भवानी ये बन गया।